Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, het zou kunnen dat deze verzuchting van de dichter Heinrich Heine uit 1843 ook nu weer geldt voor diverse Europese en misschien wel wereldleiders. Want waar gaat Duitsland heen na het terugtreden van Angela Merkel en met vermoedelijk een nog nooit eerder vertoonde stoplichtcoalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen? Wat betekent dat voor de houding ten opzichte van China en Rusland en voor de opstelling binnen Europa? Belangrijke vragen waarvan ze misschien ook in Den Haag wel af en toe wakker liggen. Wij stellen ze straks aan een man die er in ieder geval al over nagedacht heeft, al dan niet midden in de nacht. En krijgt Joe Biden zijn klimaatplannen er nog door? Ook dat hoort u tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Ja, eerst dus Washington. De democraten daar worstelen met de zeer ambitieuze begrotingsplannen van president Biden, nadat hun partijgenoot en senator Joe Manchin het oorspronkelijke wetsvoorstel heeft afgewezen. Zijn stem is doorslaggevend in de Senaat, waar republikeinen de andere helft van de zetels in bezit hebben. En dus begint het gevecht en de race tegen de klok om het plan alsnog te redden. Want voor Biden staat er veel op het spel, nationaal en internationaal. Ik spreek erover vanuit de Verenigde Staten, althans hij vanuit de Verenigde Staten, met correspondent Casper Thomas. Goedenavond, Casper. Hallo, Chris. Ja, het gaat om een zeer ambitieus plan en een cruciaal onderdeel van Bidens begroting zijn de milieuplannen. Biden wil dat zijn land in 2050 CO2-neutraal wordt en wil dan in 2030 de helft van de emissies gehalveerd hebben. Het totale pakket aan maatregelen komt op $3,5 biljoen, waarvan onder meer een plan voor schone elektriciteit dat zo'n 150 miljard moet kosten. Waar zit het probleem van deze Joe Manchin, Casper? Bij dat enorme bedrag as such, of gaat het hem speciaal om de milieuplannen? Nou, dat zit heel diep. En dat zit eigenlijk in de staat die Joe Manchin vertegenwoordigt, West Virginia. Een arme staat, sterk afhankelijk van de steenkoolindustrie. Het is als het ware een fossiele economie die deze Manchin vertegenwoordigt. En het afbouwen daarvan door middel van groene subsidies, door middel van Bidens ambitieuze klimaatplannen, dat is eigenlijk iets waarvan hij zegt, ja, dat is slecht voor mijn staat. Dus daar teken ik niet voor. En hij zet de handen over elkaar en is daarmee eigenlijk volgens mij de man waar Joe Biden wakker van ligt, denkend in de nacht op het moment. Ja, dus het is niet een big spenders probleem, wat ook zou kunnen bij een wat conservatievere, om het wat eufemistisch te zeggen, democraat. Het gaat hem echt om die milieuplannen, hè? Ja, en er wordt ook wel hier en daar wat door hem wat gezegd over, goed, is het niet allemaal veel te duur, maar dat is eigenlijk een dun doekje voor waar het in de kern om gaat. Hij zegt, de Amerikaanse economie, en met name dus de economie in mijn staat, die moeten wij niet zo hard van steenkool, gas en olie afduwen. Dat is slecht voor ons. En hij is de kingmaker. Hij is degene die het spel kan bepalen, die Joe Manchin. Want zonder zijn stem krijgt Biden zijn klimaatagenda er niet doorheen. En we gaan binnenkort naar Glasgow. Of althans, de wereldleiders gaan naar Glasgow om daar klimaatdoelen af te spreken. Ja. En eigenlijk dreigt Biden een beetje met lege handen die kant op te moeten. Ja, precies. Want dat zeg je. Klimaatbeleid is een hele belangrijke pijler van Bidens toekomstvisie. Van het Build Back America. En dus inderdaad die klimaatop. Hoe schadelijk zou het zijn voor Bidens presidentschap als ja, deze milieuplannen, in ieder geval in deze fase, nu ze onderdeel zijn van deze begroting, stranden? Nou, behoorlijk. Omdat het gaat niet alleen maar over de verduurzaming van de Amerikaanse economie en ook daarmee het kunnen bereiken van de klimaatdoelen waar een Amerikaanse bijdrage voor nodig is. Mm-hmm. Dit is eigenlijk het eerste moment dat Biden moet laten zien dat hij een van zijn allergrootste plannen waar kan maken. En moet je eens voorstellen dat je daar staat als president van de machtigste democratie ter wereld en je krijgt niet eens je eigen partij de gelederen gesloten om je eigen agenda door te voeren. Als Biden daar, of Kerry die namens Biden gaat, in Glasgow bij wijze van spreken tegen China moet zeggen of tegen Rusland moet zeggen of daadwerkelijk met Europa moet onderhandelen over klimaatdoelen, dan is het eerst wat iedereen zegt, ja luister eens, je hebt je eigen land niet eens op orde, dus waarom zouden we naar jou luisteren? Dus zowel nationaal als internationaal staat hier de statuur van Biden op het spel. Ja, en dan gaat het om één man, hè? En dan ook nog één man in de Senaat. Ik bedoel, in het huis is het geen probleem. ik begrijp dat er de afgelopen dagen weer ontzettend driftig overlegd is. Dat Biden ook weer met Manchin gebeld heeft. En dat Nancy Pelosi en Schumer, de leider in de Senaat, vandaag weer bij elkaar zijn gekomen om te kijken hoe ze hieruit komen. Welke opties zijn er? Zijn er alternatieven voor dit plan? Zijn er dingen op grond waarvan je met Manchin zaken kan doen? Nou, eigenlijk vrij weinig. Omdat zij heeft gezegd dat de kern van Bidens groene agenda, dat is een soort subsidieprogramma waarmee de vervanging van kolen en andere fossiele brandstoffen door wind, zon en andere hernieuwbare dingen wordt gesubsidieerd. Daarvan zegt hij, dat daar ga ik gewoon niet voor tekenen onder geen beding. En daarmee valt ongeveer een derde van de beoogde emissiereductie van de klimaatplannen valt weg. Dus eigenlijk zijn ze inmiddels hard op zoek naar een alternatief daarvoor. En een van de dingen die daarin naar voren komt, dat is wel weer interessant, is misschien een CO2-belasting. Ja. Dus in plaats van, laten we zeggen, een subsidie, gaan we misschien via de belastingroute. En dat zou eventueel nog wat kunnen zijn, een soort geitenpaadje waar langs je zelfs misschien die mensen mee kan krijgen. Ja, maar en hoe realistisch is dat? Want ja, volgende week begint Glasgow al bijvoorbeeld. Ik bedoel, is het mogelijk om in korte tijd zulke alternatieven te ontwikkelen dat je daaruit komt, denk je? Nou, de klok tikt echt. En ik vrees dat het niet gaat lukken op het moment dat Glasgow opent. Dus er zit echt enorme druk op. Je zei het net ook, eigenlijk is Manchin nu de populairste man of de meest impopulaire man in Washington. Iedereen die praat op hem in. Hij wordt gedreigd. Je zet levens op het spel. Aan alle kanten proberen ze hem te vermurwen. En eigenlijk is dat zoeken naar een alternatief plan als hij nou niet meedoet. Of iets waar dan hij misschien wel voor moet stemmen. Dat is eigenlijk vrij laat op gang gekomen. Wat je zegt, dat is, we hebben nog een week. Dus dat scenario wat ik net schetste van Amerika, dat daar enigszins met lege handen in Glasgow staat, dat begint steeds reëler te worden. Ja, en zit er misschien ook nog een gevaarlijker addertje onder het gras, in die zin dat er ook een groep hele progressieve, andere mensen zeggen radicale democraten is, die juist vinden dat Biden nu al niet ver genoeg gaat, en die misschien iedere concessie aan Manchin te ver vinden gaan? Nou, dat is precies de padstelling waar de democraten eigenlijk in zijn beland. Je hebt een vleugel van de partij die zeggen eigenlijk no climate, no deal. Zonder die hele ambitieuze klimaatagenda gaan wij ook niet voor andere dingen tekenen. En je hebt aan de andere kant, dat is een vrij kleine fractie, maar hij is dus heel machtig. Laten we zeggen de Joe Manchin-fractie, die zegt ja, we doen dit klimaatbeleid niet. En daarmee zit Biden eigenlijk vast tussen twee rotsen. Want als hij de ene kant op buigt, dan is de ene per de helft boos. En als hij de andere kant op buigt, is de andere helft boos. Dus hoe hij daaruit gaat komen, dat valt nog te bezien. Dat wordt ontzettend ingewikkeld voor hem. Ja, en voor de wereld ook niet fijn. Dat moeten we er ook maar bij concluderen, hè? Nou ja, dat is het aparte. Eigenlijk, als je een beetje wil overdrijven, kun je zeggen dat de toekomst van mensheid en planeet op het moment afhangt van één halstarige democraat uit West Virginia. Die betaald wordt door de kolenindustrie. En ook dat nog eens een keer, inderdaad. Oké. Nou, helder. Dankjewel, Casper Thomas. Het Eurobureau. In Duitsland is de formatie goed op stoom. Sociaaldemocraten, liberalen en groenen zitten serieus met elkaar om de tafel. En daarmee komt na 16 jaar niet alleen een einde aan het tijdperk Merkel, maar, zoals het er nu naar uitziet, ook een einde aan de hele lange periode van regeringsdeelname van de Duitse Christendemocraten. En die breuk in de Duitse politiek heeft niet alleen gevolgen voor Duitsland zelf. Het roept ook de vraag op, wat brengt de nieuwe Duitse regering straks als het gaat om de geopolitiek, om Europa? Zal Duitsland ten aanzien van het buitenland van koers veranderen ten opzichte van de Merkel-jaren? Bij mij in de studio iemand die zich deze vraag dus al heeft gesteld. René Kuper is verbonden aan het Instituut Klingendaal. Goedenavond, René. Goedenavond. En een kenner van de Duitse politiek ook al sinds jaar en dag. Zo is dat. Ja, je hebt voor Klingendaal al een analyse gemaakt waarin je een inschatting probeert te maken van hoe die buitenlandpolitiek, zeg ik even simpel, ja, van Duitsland eruit zou kunnen zien. Dat vinden we spannend, daarom zit je ook hier. Maar kan je die vraag al beantwoorden als de formatie nog volop bezig is? Nou, ik heb een programmavergelijking gemaakt. Hè. Dus eigenlijk wat ze nu aan het doen zijn in die formatie in Duitsland. Hè, dat doen ze op zijn Duits. Hè. Vandaag kwam naar buiten dat 300 mensen nu in 22 werkgroepen aan het formeren zijn in Duitsland op dit moment. En ze denken 3,5 week klaar te zijn. Volgens mij komen ze, is er eerder een Duitse regering dan een Nederlandse regering. En ze doen het daar zonder informateurs. Ze doen het daar zelf. Ja. Heel interessant. En het is geen coalitieland van oudsher. Nederland wel. En zij, anders dan gisteravond, waarin wij de Duitsers te slim af waren als Ajax, zijn de Duitsers ons nu te slim af, vrees ik. Ja. Met het kabinet formeren. Het is natuurlijk heel relevant om je af te vragen, wat ligt daar op de onderhandelingstafel? Ja. Tussen deze drie partijen. Wat zijn de uitgangspunten van de mensen die nu zitten te onderhandelen? Ja, wat is de conflictstof? Wat delen ze? Waar zitten de splijtpunten tussen deze drie partijen? Vooral, en ik heb dat vooral geanalyseerd voor buitenlands beleid, geopolitiek en defensiebeleid. Ja. Dat heb je, de neerslag daarvan ligt in een lijvig stuk voor Klingendaal. Dat heb ik gelezen, dus laten we proberen om de belangrijkste thema's daar uit te lichten. Mm-hmm. Dat gaat allereerst dan over de relatie van Duitsland tot de grootmachten China en Rusland. Laten we beginnen met China. Welke verandering valt daar mogelijk van de nieuwe Duitse regering te verwachten? Ja, ik moet wel even er eerlijk bij zeggen dat, anders dan we verwachten eigenlijk van zo'n groot land als Duitsland, dat buitenlandse politiek relatief weinig aandacht heeft gekregen. In de verkiezingscampagne. In de verkiezingscampagne. Ik geloof van de 300 minuten die er gedebatteerd is, ging een kwartier over. Ja, 15 minuten van de 300 minuten. Ja, heeft hij het zo uitgerekend. Ja. En ook nu, er is een soort voorlopig regeerakkoord gemaakt. Op basis van de sondierungen, heet dat dan mooi in het Duits. Daar staat ook maar één pagina met wat vaagheden over buitenland en Europa in. Ja. Dus je moet wel goed realiseren, dit is vooral een coalitie die gaat over de modernisering van Duitsland, binnenlands. Ja. Dat is hun belangrijkste missie. Want Duitsland is het land waar nog steeds faxen bestaan. Ja. Waar alles heel bureaucratisch toegaat. Dat hebben ze door. Dus de hoofdmissie van deze coalitie die eraan gaat komen, de stoplichtcoalitie, is de modernisering, de innovatie van Duitsland. Ja. En het buitenland hangt er een beetje bij, lijkt het. Alleen, je weet ook dat grote landen gedwongen worden door externe omstandigheden, crisis in het buitenland, Afghanistan, ontwikkelingen in China, toch tot ferme buitenlandse politieke. En doordat ze door hun positie in Europa een mening zullen moeten hebben over een aantal belangrijke punten. Zo is dat. Dus China. Nou ja, kijk, wat belangrijk is, die twee de voormalige grote volkspartijen, SPD en CDU-CSU, dat zijn, waren natuurlijk de machtsblokken in Duitsland. En die waren heel sterk verweven met het Duitse bedrijfsleven. Ja. Vooral CDU-CSU van Merkel. Dat was de eeuwige machtspartij van Duitsland. En de hele automobielindustrie was eigenlijk, min of meer werd gerepresenteerd door CDU-CSU. Ja. Nu met het wegvallen daarvan, van CDU-CSU de regering, en het dominante worden van die kleinere partijen, vooral de Groene en de FDP, de liberale partij, zie je dus dat er meer ruimte komt om niet puur een bedrijfsgeoriënteerde benadering van China en Rusland te hebben. Dat zie je. En in die programma's van de Groenen en FDP wordt China veel kritischer dan in die programma's van SPD en CDU gezien als een mensenrechten schender of als een autoritair land waar veel strenger tegen moet worden opgetreden door het Westen. En dat is dus een nieuwe toon na Merkel. En omdat de Groenen en de FDP toch, we hadden het net over de kingmaker in Amerika, meneer Manchin, maar hier zijn die twee partijen de kingmaker, want de SPD moet met ze in zee, willen ze regeren. Ja. Denk je dat, want daar zijn zij het dus over eens, terwijl de SPD misschien nog wat voorzichtiger is. Dus jij denkt dat die invloed doorslaggevend zal zijn in deze coalitie? Ja, dat, zeker op die punten. Zeker op China en Rusland zul je zien dat er een sterkere, strengere toon tegen de autoritaire karakter van die landen plaats zal vinden. Natuurlijk, het zal niet een hele heftige confrontatie worden, omdat die economische belangen van Duitsland natuurlijk enorm zijn. Ja, precies. Zowel in Duitsland als want in China. Zij zijn ook niet blind, zeker de FDP niet, denk ik, voor de belangen van de Duitse industrie. Nee, zijn ze zeker niet. Alleen je ziet wel, men is minder naïef geworden dan, onder Merkel begon het eigenlijk al een beetje. Kijk, Merkel had dat weten we eigenlijk niet zo goed in Nederland, die had een hele bijzondere relatie met China. Die hadden ook op maandelijkse basis, waar er overleggen tussen Chinese ministers en Duitse ministers. Tussen hoge ambtenaren. Er was bijna een special relationship, zoals Engeland en Amerika die altijd hadden, tussen China en Duitsland. Dat zijn twee, ingenieurseconomieën die heel dicht tegen elkaar stonden qua toekomstige ontwikkelingen. En het idee van Merkel was, hoe meer we investeren in China, hoe groter de kans is dat land normaliseert en eigenlijk mee gaat doen in de westerse liberale wereldorde. Dat heette heel chic in het Duits, wandel durch handel. Mm-hmm. Door heel veel te handelen met China zal het land veranderen, democratischer worden. En dat is gebleken niet waar te zijn onder president Xi. In plaats dat China zich invoegt in de westerse liberale wereldorde, is het bezig een eigen Chinese wereldorde te starten. En dat besef is heel hard in Duitsland doorgedrongen. Ja. En men probeert dus op alle mogelijke manieren om hun bedrijfsleven, die echt heel diep in China zit, om die onafhankelijker te maken van China. Ja. En dan nog even over Rusland, want ook daar heeft Duitsland natuurlijk een dubbelzinnige verhouding mee. In kritiek, altijd, nu ook weer, manier van Navalny behandeld wordt, in Berlijn behandeld werd enzovoort. Ja. Maar anderzijds die geschiedenis van de Oostpolitiek natuurlijk, de samenwerking met Rusland, toenadering zoeken. Ja. Jij zegt ook dat zal harder worden. Ja, de andere symbool daarvan is Gerhard Schröder, die topman van Gazprom is. De voormalige bondskanselier van de SPD. Dus dat symboliseert dus die nauwe band van die oude volkspartijen met die landen. De economische belangen die daarmee gepaard gaan. En je hebt vandaag, volgens mij, zagen we dat voorbij komen. Dat de leidster van de Groenen, de Duitse Groenen, mevrouw Baerbock, vermoedelijk de minister van Buitenlandse Zaken in een nieuwe kabinet, dat die vrij hard stelling genomen heeft tegen de Nord Stream 2 gaspijplijn die door de Oostzee loopt. En wat een samenwerkingsproject is tussen Rusland en Duitsland. No way, zegt ze. Terwijl die 300 collega's van haar zitten te onderhandelen. Dat is, zegt ze, niet voor niks. Nee, die zet dat zwaar in. Die kritiseert ook de chantagepolitiek van Rusland op dit moment met de hele gasleveringen. Er zijn analyses die zeggen Gazprom veroorzaakt eigenlijk onze hoge energieprijs. Want eigenlijk zijn die voorraden, gas zijn wel voorradig in Rusland. Maar die leveren ze niet vanuit geopolitieke drukmiddelen. Men is bezig om die Nord Stream 2-pijplijn geopend te krijgen. Tegen het verzet van die Baerbock de Groene in. Het was ook niet voor niks dat in die campagne de Groene, mevrouw Baerbock, onder enorme cyberdruk vanuit Rusland stond. Heel veel fake news en heel veel. Toen nog de angst bestond dat er misschien een groene bondskanselier zou komen in Duitsland een paar maanden geleden. Maar het feit dat zij dat nu zo hard op tafel legt, betekent dat ze ook bang is dat ze het er misschien niet doorkrijgt? Dat denk ik. Kijk, ik heb altijd gedacht, dit is wisselgeld voor de Groenen. Mm-hmm. Want Nord Stream 2 is klaar, is af. Ja. Hoeft alleen nog wat juridisch, contractueel eindwerk moet er plaatsvinden. En is ook niet alleen een geopolitiek verhaal, is ook een verhaal van de energiewende in Duitsland. Ze hebben het ook nodig, die extra gaslijn uit. Want kolencentrales dicht, kernenergie afgeschaft. Dus ik vermoed dat dit een schot voor de boeg is voor die onderhandelingen om eigenlijk wisselgeld binnen te halen voor misschien wel een andere lijn op Rusland dan anders dan via die Nord Stream 2. Oké. En dan Europa. Laten we zeggen, de houding die je in Europa kan innemen, die beweegt zich tussen twee polen. Enerzijds richting federaal Europa. Steeds meer samenwerken, steeds meer samen doen. Steeds meer bevoegdheden naar Europa. Mm-hmm. Of zoveel mogelijk lijn. Bevoegdheden bij de nationale staten houden. Totdat je zelfs vindt dat je eigen rechters belangrijker zijn dan die in Luxemburg. Mm-hmm. Ja. Jij ziet ook daar een verschuiving op gaan treden wat Duitsland betreft. Ja en nee. Dat is wat ingewikkeld voor de radioluisteraars om dat uit te leggen. Want daar zit net een harde splijtswam tussen die kleinere partijen. Tussen de Groenen en de FDP. Ze willen eigenlijk allebei wel vooruit op Europese samenwerking op het gebied van buitenlands beleid. Daar willen ze veel meer ook een eenstemmigheid. En stemmen met meervoudige stemmingen in plaats van met veto's en zo. Moet er nog unanimiteit zijn. Als het over buitenlands politiek gaat, daar willen ze vanaf? Daar willen ze allemaal vanaf. Al deze drie partijen die willen eigenlijk echt stappen zetten op een sterker gezamenlijk Europees buitenlands beleid. Waar de splijt van zit, dat is op het economische, op het economisch-financiële, de muntunie. De FDP is een beetje een ingewikkelde partij voor Nederlanders om uit te leggen. Het is een rare mix van D66 en de rechtervleugel van de VVD. Zoiets. Eigenlijk kennen we dat niet op die manier. Dus die zijn heel erg pro-Europees in hun D66-gedaante, maar ze zijn heel erg tegen de muntunie en vooral tegen het schulden maken in Zuid-Europa. Dus zeg maar de harde Nederlandse lijn in de muntunie, die wordt heel sterk verdedigd door de FDP. Zelfs zo sterk dat ik vanmiddag nog verscheen in The Guardian een stuk over de toekomst van Europa staat op het spel bij de keuze wie minister van Financiën gaat worden in de nieuwe coalitie. Leg uit. Wordt dat een minister van Financiën van de Groenen? En dan is Habeck, de tweede man van de Groenen, een leuke charismatische politicus. Die loopt zich warm om minister van Financiën te worden. Dan krijgen we een Europa wat enorm gaat investeren. Ja. Wat de klimaattransitie gaat financieren. Wat de modernisering van Europa gaat financieren. Wat een grote solidaire Europa met zich mee wil brengen. Dat is het ene Europa, wat jij net noemde. Het federale Europa-model, ook financieel-economisch. Of Christian Lindner, de leider van de FDP, wordt minister van Financiën. Die wil dat ook heel graag. Dan krijg je een heel spaarzaam Europa. Het Europa wat Nederland eigenlijk nastreeft. Of nagestreefd heeft. Hè? Het is het Europa van de spaarzamen. Hij wil eigenlijk terug naar alles wat er sinds de pandemie gebeurd is. Hij wil terug naar het oude stabiliteitspact, de begrotingsdiscipline enzovoort. Dus dan moeten ze zich in het zuiden weer helemaal blind gaan bezuinigen. Ja, dat is de keuze eigenlijk. En dat wordt in The Guardian vandaag gezegd. Dat die keuze voor wie wordt de minister van Financiën in Duitsland, die wordt nu gemaakt, die keuze in deze onderhandelingen, die zal de toekomst bepalen van Europa. Enig idee welke en van de kant... scheidslijnen tussen Noord en Zuid en Oost en West. Enig idee welke kant dat dubbeltje op gaat vallen? Ik vermoed, kijk, de Groenen hebben natuurlijk meer pijlen op hun boog. Die willen vooral een eigen klimaatministerie. Dus ik vermoed eigenlijk dat Lindner, dat hij de minister van Financiën gaat worden, toch? En Europa, volgens de Guardian. En dat misschien het iets minder zwart ligt in de werkelijkheid. Ja, hè, omdat die Scholz via het Bundeskanzleramt ook invloed heeft. Het zal misschien iets minder zwart-wit gegeten worden. Maar het volledige investeringsvrij Europa zie ik niet voor me. Nee. Je zegt over Europa nog iets. Namelijk dat deze drie partijen wel samen met de Fransen een soort voorhoede willen gaan vormen op allerlei gebieden. Een soort kern-Europa. En dan komen we op de toch interessante slotalinea's van het stuk wat je erover schreef. Namelijk de mate waarin Nederland daarmee te maken krijgt. Want als Frankrijk en Duitsland veel met elkaar op gaan trekken, dan zal Nederland goed op moeten letten. Ik zei daar straks, misschien ligt er in Den Haag ook wel iemand wakker van. Heb je het idee dat men er in Den Haag wakker over ligt en erover nadenkt? Ik weet zelfs wel mensen die wakker liggen daarvan. Okay. Die kom ik wel tegen in Den Haag. En dan gaat het eigenlijk vooral om dat financieel-economische punt. Hè, waar vooral het ministerie van Financiën in Nederland en de Nederlandse Bank over gaan. Hè. Die zijn bang voor die schulden- en transferunie in Europa. Dat heeft onze minister van Financiën luid en duidelijk verkondigd in Brussel. Ja. Maar ook op dat andere punt. Hè. Dus dat kern-Europa. Als je die programma's van die partijen leest, dan zie je daar een enorme frustratie en ongeduld met de kleine landen in Europa. Hè. Vooral de kleine landen die heel veel blokkeren. Malta of Polen en Hongarije. Omdat die regel van unanimiteit geldt, kun je eigenlijk heel weinig doen. Hè, dat heet dan chic. Er is te weinig Europees handelingsvermogen in deze nieuwe geopolitieke wildwestwereld. En die grote landen, die ziet, hè, dus letterlijk in die programma's zie je dat men dat daarmee gehad heeft. Hè? Men heeft het geduld verloren met kleine landen die uit eigen belang steeds allerlei Europese standpunten en posities blokkeren of obstrueren. Zoals Polen of Hongarije, maar ook Nederland. Hè? Nederland komt ook heel slecht eraf, bijvoorbeeld in het programma van de Groenen. Hè? Dus die spaarzame landen vinden zij echt eigenlijk asociaal in Europa. Hè? Dus onderschat niet die sentimenten in Duitsland ook over Nederland. Nee. En over de spaarzame landen. Nee. En mijn zorg is dat Nederland eigenlijk innerlijk te weinig overtuigd is van de Europese samenwerking. Ja, als je het Europa-debat in Nederland ziet, in de Tweede Kamer, is dat heel, heel vrij plat materialistisch vaak. Het gaat alleen maar over wat kunnen we er financieel uithalen of wat kost het ons. Waarom kost het ons zoveel? Ja, het is vrij... toch sinds de jaren 90 een beetje de toon van met name de inmiddels grootste partij, de VVD. Ja, wij kunnen niet ons Europa-beleid en onze bevolking meekrijgen in een Europa wat alleen maar gedragen zou worden door D66 en Volt. He, dat is het veel te smal draagvlak. Dus er gaat iets mis in de communicatie, in het meenemen van de bevolking. Misschien gaat er ook wel iets mis in het Europees project zelf. He, waardoor mensen denken dat dat te weinig voor hun is. He. Dus het Europees project zal ook minder elitair en minder neoliberaal moeten zijn in sommige opzichten. Maar er is een soort nieuw Europa-debat in Nederland nodig. Willen wij mee kunnen met die voorhoede in Europa? Dat is mijn waarschuwing eigenlijk. Ja, zijn we ons, want wat jij nu zegt over dat wij er bijvoorbeeld bij de Groenen zo slecht afkomen, dat is voor mij al nieuws. Ik lees daar nooit iets over in de Nederlandse kranten. Nee. Zijn ze er in Den Haag, de Nederlandse diplomatie, de Nederlandse ambtenarij, zich daar voldoende bewust van? En wordt er al voldoende een lijntje gelegd met het nieuwe Berlijn, zal ik maar zeggen? Ja, ik heb daar vrij veel discussies over in Den Haag de afgelopen dagen en weken. En je ziet toch wel overheersend sentiment dat men denkt, het zal zo'n vaart niet lopen in Duitsland. Het Merkel door. Hè? Letterlijk. Hè? Dus er zal uiteindelijk zal dat idee, dat zit ook wel, er zijn ook wel argumenten voor. Duitsland schrikt heel erg terug voor het Europees leiderschap. Ja. Vanwege historische redenen. En ook van grote plotselinge veranderingen. Ja. Maar als je de retoriek in Duitse politieke kringen in Berlijn ziet, het ongeduld, ook de druk die door Amerika wordt uitgeoefend, die door de geopolitieke omstandigheden wordt uitgeoefend, dan zeg ik tegen Den Haag, bereid je maar voor op een mogelijke sprong voorwaarts. Zeker als Macron de Franse verkiezingen gaat winnen, herkozen wordt. Dat is een momentum in Europa waarop er dingen kunnen gebeuren waar we misschien mentaal niet klaar voor zijn. Oké, nou. Dat is ook weer gezegd en iedereen in Den Haag heeft weer geluisterd natuurlijk. Hartelijk dank, René Kuperus. Wie meer wil weten over jouw uitgebreide analyse waar het heen gaat met de Duitse buitenlandpolitiek, kan dat vast terugvinden op de site van het Klingendaal Instituut. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen is over Kunststof, gepresenteerd door Gijs Groenteman. En hij spreekt met de acteur Jim Deddes. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1.